ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। जीव के परिमाण के विषय में इस अधिकरण में विचार हो रहा है। जीव स्वतः अणु है यह मान्यता है यहाँ के एक देशियों की। सिद्धांत है कि जीव परमात्मा के तरह स्वतः व्यापक ही हैं, क्योंकि परमात्मा ही बुद्धि रूप उपाधि के कारण जीव के रूप में प्रतीत हो रहा है। बुद्धि रूप उपाधि को छोड़ देते हैं तो जीव ही ब्रह्म है। इसलिए बुद्धि रूप उपाधि के बिना जो जीवात्मा का स्वरूप है वह परमात्मा के तरह विभु ही है, व्यापक ही है। इसलिए जीव को स्वरूपतः व्यापक माना जाएगा। जीव को स्वरूपतः व्यापक मानने पर शास्त्र में यानी वेद में जीव में अणुत्वादि बोधक जो वाक्य आए उनकी क्या गति होगी, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रथम सिद्धांत के प्रथम सूत्र में और अधिकरण के 11वें सूत्र में ये कहा गया कि बुद्धि रूप उपाधि के गुण निमित्तक उपनिषदों में अणुत्वादि व्यपदेश है, यानी जीव को कहीं कहीं उपनिषदों में ये सो अणु आत्मा इत्यादि में जो अणु बताया गया, हृदय आयतन बताया गया हृदय में स्थित, और उत्क्रांति गति तथा आगति वाला बताया गया, वो सब बुद्धि रूप उपाधि के कारण बताया गया। स्वतः न तो वह अणु है न तो हृदय मात्र निवासी है और न तो उत्क्रांति गति या आगतिमान है, वो स्वतः परमात्मा के तरह बिल्कुल निर्विकार विभु है चेतन। तो कहा यदि बुद्धि रूप उपाधि के कारण ही आत्मा में संसारित्व मानेंगे और बुद्धि अलग है उसकी उपाधि आत्मा की और आत्मा अलग है तो भिन्न दो पदार्थ आपस में मिले हैं तो कभी उनका वियोग भी होगा, अलगाव भी होगा। तो जब बुद्धि का आत्मा से अलगाव होगा, वियोग होगा, तो बुद्धि से विविक्त आत्मा में असत्व का प्रसंग या असंसारित्व का प्रसंग आएगा, इस दोष की शंका की गई। इस दोष की निवृत्ति के लिए पाद के 12वें सूत्र में ये कहा गया कि आत्मा का बुद्धि के साथ वियोग या बुद्धि का आत्मा से संयोग विच्छेद हो नहीं सकता। क्यों? कहते हैं यावद आत्मभावित्वात्। बुद्धि का जो आत्मा के साथ संबंध है वह जब तक जीव है, जीव भाव है, तब तक बना ही रहता है, कभी उसका विच्छेद नहीं होता। यावद जीव भाव अवस्थाई हैं बुद्धि और आत्मा का संबंध। इसलिए जीव भाव के रहते हुए बुद्धि का आत्मा से विच्छेद होना संभव ही नहीं है। बुद्धि से आत्मा का विच्छेद तब होता है जब बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध का निमित्त भूता अविद्या निवृत्त होती है, और अविद्या की निवृत्ति होती है सम्यक ज्ञान से ही। सम्यक ज्ञान होता है उपनिषदों के, ब्रह्म सूत्र के, गीता के श्रवण से, विचार से। श्रवण मनन निरिध्यासन यदि शुद्ध चित्त पुरुष वैराग्यवान पुरुष करता है तो उसे अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक सम्यक ज्ञान होता है। आत्मा के निरुपाधिक स्वरूप के अनुभव का नाम है सम्यक ज्ञान। वही बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध की निमित्त भूता अविद्या का निवर्तक है, और जब अविद्या निवृत्त होगी तो फिर बुद्धि का संबंध भी निवृत्त होता है ज्ञान से। उससे पहले बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध बना ही रहता है। इसलिए जीव के असत्व का प्रसंग या असंसारित्व का प्रसंग रूप जो दोष था वह दोष नहीं आएगा। अब कहते हैं यावद आत्मभावित्व बुद्धि संबंध में सिद्ध हो जाए तब तो जीव के असत्व का प्रसंग या असंसारित्व का जो प्रसंग रूप दोष बताया था वह दोष निवृत्त होगा, नहीं रहेगा। इस दोष के निवृत्ति का जो हेतु है वो है बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व का निश्चय, सिद्धि। लेकिन बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व ही असिद्ध है। इस प्रकार बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व रूप हेतु के असिद्धि की आशंका की गई 13वें सूत्र के द्वारा इसी आशंका का निराकरण करना है। इसलिए 13वें सूत्र के अवतरण के रूप में यही शंका भाष्य में बताई गई थी, ननु सुसुप्त प्रलयोर न शक्यते बुद्धि संबंध आत्मनु अभ्युपगंतुम। और इस शंका भाष्य के अवतरण में टीकाकार ने कहा था कि यावद आत्मभावित्वस्य असिद्धिम शंकते ननु इति। कहते जो यावद आत्मभावित्व है, यावद आत्मभावित्व का मतलब जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध का रहना, ये यावद आत्मभावित्व शब्द का अर्थ है। बुद्धि और आत्मा का संबंध तब तक बना ही रहेगा जब तक जीव भाव है, ये जो कहा है। तो ये है यावद आत्मभावित्व बुद्धि संबंध में। कहते यावद आत्मभावित्व की सिद्धि यदि बुद्धि संबंध में हो जाती है तब तो जीव का, जीव के अभाव का प्रसंग और असंसारित्व का प्रसंग रूप पूर्व में जो दोष बताया था यह दोष नहीं रहेगा। उससे पहले यदि यावद आत्मभावित्व सिद्ध नहीं होगा बुद्धि संबंध में तो दोष जरूर बना रहेगा, और यावद आत्मभावित्व बुद्धि संबंध में असिद्ध है। इस प्रकार की शंका ननु इत्यादि से एक देशी की ओर से की जा रही है। कि ननु सुसुप्त प्रलययोर न शक्यते बुद्धि संबंध आत्मनो अभ्युपगंतुम। अतः नींद में और प्रलय काल में बुद्धि का या बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? तो श्रुति सुसुप्ति अवस्था में बता रही है कि ब्रह्म के साथ जीव का एक ही भाव सत्संपत्ति बताती है। ये कह रहे हैं कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति इति आत्मनो इति वचनात्। तो ये कहा गया कि हे सौम्य, उद्दालक जी अपने प्रिय पुत्र श्वेतकेतु को कह रहे हैं कि हे प्रिय, सौम्य शब्द का अर्थ होता है प्रिय दर्शन, यानी जिसको देखने मात्र से ही आनंद हो जाए उसे प्रिय दर्शन कहते हैं, खुशी हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। तो हे सौम्य यानी हे प्रिय दर्शन श्वेतकेतु, तदा यानी सुसुप्ति अवस्था में जीव अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा के साथ एकीभूत होता है। सता संपन्नो भवति का अर्थ है परमात्मा के साथ एक हो जाना। स्वम अपितो भवति, वह अपने वास्तविक स्वरूप में लीन हो जाता है। अपितो भवति यानी लीनो भवति। यह श्रुति सुसुप्ति अवस्था में जीव का परमात्मा के साथ एकी भाव बता करके, अर्थात यह बता रही है कि सुसुप्ति अवस्था में जीव का बुद्धि के साथ संबंध नहीं है। जैसे जागृत अवस्था में बुद्धि के साथ संबंध रहता है तो परमात्मा के साथ एकी भाव नहीं है, और सुसुप्ति में एक ही भाव होता है ये कह करके एक प्रकार से ये बता रही है कि सुसुप्ति अवस्था में आत्मा बुद्धि संबंध हीन है, बुद्धि के साथ संबंध नहीं है। और प्रलय काल में कहा गया, महाप्रलय में संपूर्ण कार्य का विलय हो जाता है कारण में। तो संपूर्ण कार्य में बुद्धि जिन सूक्ष्म भूतों से बनी है वे सूक्ष्म भूत भी विलीन हो जाते हैं, वो भी कार्य है। तो बुद्धि का कारण ही विलीन हो गया तो बुद्धि कैसी रहेगी फिर? तो बुद्धि भी सुसुप्ति अवस्था प्रलय अवस्था में कार्यात्मक होने के कारण विलीन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और बुद्धि रूप संबंध ही नहीं रहा तो फिर बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध कैसे सिद्ध होगा? इसलिए प्रलय में भी आत्मा तो है वो अविनाशी होने से, लेकिन उसकी उपाधि बुद्धि तो कार्यात्मक होने से प्रलय काल में विलीन हो जाएगी, कार्य मात्र का विलय बताया गया। इसलिए कहते हैं कृष्ण विकार प्रलय अभ्युपगमाच्च, ये लिखा ना कृष्ण विकार प्रलय अभ्युपगमाच्च। कृष्ण का अर्थ होता है संपूर्ण, विकार का अर्थ है कार्य, इसलिए कृष्ण विकार यानी समस्त कार्य का जो प्रलय वह महाप्रलय अवस्था में स्वीकार किया गया है अभ्युपगमात यानी अंगीकारात। तो संपूर्ण कार्य महाप्रलय में विलीन होता है ऐसा आप सिद्धांतियों ने स्वीकार किया है। और यदि संपूर्ण कार्य विलीन होता है ऐसा मानेंगे, इसका अर्थ हुआ बुद्धि भी विलीन हो गई। तो बुद्धि नहीं रही तो उसका आत्मा के साथ संबंध कैसे रहेगा? तो तो यावद आत्म भावित्व तो बुद्धि संबंध में सिद्ध नहीं हुआ, आत्मा तो है और बुद्धि का संबंध नहीं है, इसलिए बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व असिद्ध है। इस प्रकार ये यावद आत्मभावित्व के असिद्धि की आशंका एक देशी की ओर से की गई। इस आशंका का निराकरण करने के लिए सूत्र है 31वां, इसका उच्चारण किया जाए। पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात् पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात् पांच पद हैं इसमें। पुंस्त्वादिवत् तू अस्य सतः अयोग अभिव्यक्ति योगात्, सतः अभिव्यक्ति योगात् दो पद हैं, सतः षष्टी अस्य भी षष्टी और तू अव्यय पुंस्त्वादिवत् भी अव्यय, अभिव्यक्ति योगात् पंचमी। तो पांच पदों में से दो पद हैं अव्यय, दो पद हैं षष्ट्यंत और एक है पंचम्यंत। इस प्रकार ये पांच पद है इस सूत्र में। तो ये बताया जा रहा है कि सुसुप्ति अवस्था में भी और प्रलय में भी आत्मा के साथ बुद्धि का संबंध विद्यमान है, लेकिन विद्यमान होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति होती है जागृत में स्वप्न में, और वहां अनभिव्यक्त बुद्धि संबंध है। अनभिव्यक्त यानी कार्य की दो अवस्था होती है, एक अनभिव्यक्ति अवस्था और एक अभिव्यक्ति अवस्था। मिट्टी में घड़ा बनने से पहले भी है लेकिन अनभिव्यक्त दशा में है, और जब कुलाल के प्रयत्न से उसके अभिव्यक्ति का जो प्रतिबंध है वो हटा दिया जाता है, तो फिर घड़ा अभिव्यक्त होता है। तो इस प्रकार घड़े की दो अवस्था हो गई, एक अभिव्यक्त अवस्था एक अनभिव्यक्त अवस्था। मूर्तिकार जिन पत्थरों से मूर्ति बनाता है उन पत्थरों में मूर्ति विद्यमान है, लेकिन पत्थरों का जो बाकी अंश है वह मूर्ति के अभिव्यक्ति का प्रतिबंधक है, इसलिए पत्थर के एक शिला के रूप में अवस्थित रहते हुए पत्थर में मूर्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, वह अनभिव्यक्त अवस्था में पत्थर में है। और जितना उस शिला का अंश मूर्ति की अभिव्यक्ति में बाधक है प्रतिबंधक है उतने अंश को मूर्तिकार छिनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ करके अलग कर देता है। पहले बड़ा हथौड़ा और छिनी से बड़ी छिनी से मोटा मोटा जो प्रतिबंधक है उसे हटाता है, फिर जैसे जैसे मूर्ति अभिव्यक्त होने लगती है तो छोटा छोटा जो प्रतिबंध है अंश पत्थर का उसे छोटी छिनी हथौड़ी से हटा देता है, और कई एक प्रतिबंध ऐसा होता है वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा तो उसे रेग मार्ग आदि से घिस करके भी हटा देता है, और जितना प्रतिबंध था वो सब हट गया तो मूर्ति अभिव्यक्त हो गई। इसलिए मूर्तिकार केवल पत्थर में विद्यमान मूर्ति की अभिव्यक्ति में जितना प्रतिबंधक अंश है उसको मात्र हटाता है, और मूर्ति तो जैसी की तैसी जो अंदर विद्यमान होती है वह अभिव्यक्त होती है। मूर्तिकार ने क्या किया, फिर मूर्ति बनाई नहीं, मूर्ति तो है ही है, केवल प्रतिबंध को हटा दिया। तो प्रतिबंध को हटा करके मूर्तिकार मूर्ति का कर्ता माना जाता है। ऐसे कुलाल भी मिट्टी में विद्यमान जो घड़ा है उस घड़े की अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक जो अंश है अवस्था है उसे हटा देता है और घड़े को अभिव्यक्त करता है। कारण में कार्य रहता ही है, कारण अवस्था में भी, यदि कारण में कार्य न रहे तो तेल निकालने के लिए तिल की ही क्यों आवश्यकता पड़ती है, सरसों की ही क्यों आवश्यकता पड़ती है, बालू में भी तेल नहीं है, ऐसे तिल में भी माना जाएगा तेल नहीं है, तो तेल का ही तेल को ही तिल को ही क्यों खरीदता है तेली, बालू को खरीद करके उससे तेल निकाल ले। यदि बालू में जैसे तेल है ही नहीं तो वो कभी निकलता भी नहीं, कितना भी उसे कोहलू में डाल करके पिसा जा। और तेल तिल में तेल है, सरसों में तेल है, सूरजमुखी में तेल है, जो तैलीय पदार्थ हैं उनमें तेल विद्यमान होने से उन्हीं को मशीन में डाल करके फिर वो तेली जो है तेल निकालता है। तो तिल आदि में अनभिव्यक्त जो तेल है उसे अभिव्यक्त करता है। ऐसे कारण अवस्था में भी कार्य रहता है, बुद्धि कार्य है और सुसुप्ति अवस्था में भी है, लेकिन अनभिव्यक्त है। उसका जो कारण है अज्ञान अव्यक्त, उस अव्यक्त दशा में उस समय रहती है। ऐसे प्रलय काल में भी शास्त्र बताता है कि आत्मा है और अव्यक्त है। प्रकृतिम पुरुषंचैव विद्यनादि विद्यनादि उभावपि, यह अनादि है, पहले से है प्रकृति और पुरुष, उसमें पुरुष स्वतंत्र है, प्रकृति पुरुषाधीन है, उसी प्रकृति का नाम है अव्यक्त अज्ञान, और वह अज्ञान सुसुप्ति अवस्था में भी रहता है और उसी को कहा जाता है कारण, और उस कारण में बुद्धि अभिव्यक्त है, अनभिव्यक्त अवस्था में है, बीज अवस्था में है, जैसे पत्थर में मूर्ति रहती है ऐसी बुद्धि है वहाँ। इसलिए उस समय भी अनभिव्यक्त दशा है बुद्धि की कार्य की, और जागृत स्वप्न में अभिव्यक्त दशा है, इतना मात्र अंतर है, लेकिन उस समय भी बुद्धि रहेगी। तो सुसुप्ति और प्रलय में अनभिव्यक्त बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध है, और जागृत और स्वप्न में अभिव्यक्त बुद्धि के साथ आत्मा का संसर्ग है, बस इतना अंतर है। आत्मा बुद्धि तो रहती है, इसलिए यावद आत्मभावित्व तो बुद्धि संबंध में बना ही रहता है, इसे इस सूत्र से वेदव्यास जी बता रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सतह अस्य सतह अभिव्यक्ति योगात, अस्य शब्द का अर्थ है, पहले दो पदों को छोड़ दो, पुंस्त्वादि वत और तू, तू शब्द है एक प्रकार से शंका का व्यावर्तक, जो आशंका हुई ना किसकी, या बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व के असिद्धि की, जो आशंका है उस आशंका का व्यावर्तक यानि निवर्तक तू शब्द है। तू शब्द कहेगा कि ये आशंका नहीं करनी चाहिए, बुद्धि संबंध में यावद आत्मभावित्व के असिद्धि की आशंका नहीं करनी चाहिए, ये तू शब्द का अर्थ है। तू कहाँ है, पुंस्त्वादिवत तू और अस्य, ऐसे तीन पद निकलते हैं शुरू में, और तू और अस्य इसमें इकोयणची सूत्र से यण हुआ, उकार के स्थान पर वकार, तो त्वस्य बन गया, लेकिन उसमें से जब अलग अलग करेंगे तो तू अस्य, इस तू शब्द ने शंका का व्यावर्तन कर दिया, और अस्य शब्द का अर्थ है जिसके असिद्धि की आशंका की जा रही, जिसमें यावद आत्मभावित्व के असिद्धि की आशंका की जा रही है उसे अस्य शब्द से ले लो। किसमें यावद आत्मभावित्व के असिद्धि की आशंका की जा रही है, बुद्धि संबंध में, इसलिए अस्य शब्द का अर्थ है बुद्धि संबंधस्य, सूत्र में जो अस्य शब्द है उसका अर्थ है बुद्धि संबंधस्य, और सतह यानी विद्यमानस्य, तो सतह अस्य, इतने इन दो पदों का अर्थ निकलेगा, विद्यमान सतह का अर्थ है विद्यमानस्य और अस्य का अर्थ है बुद्धि संबंधस्य। कहाँ विद्यमान, तो सुसुप्तो प्रलयच, ऐसे लगा लो, तो सुसुप्त प्रलययो हो सतह अस्य, सुसुप्त प्रलयो इन दो पदों इसका अध्यार कर लेना, सुसुप्त प्रलययो हो सप्तमी द्विवचन का अध्यार होगा, तो सुसुप्ति अवस्था और प्रलय अवस्था में सतह यानी विद्यमानस्य अस्य यानी बुद्धि संबंधस्य अभिव्यक्ति योगात, सुसुप्ति अवस्था में और प्रलय अवस्था में विद्यमान बुद्धि संबंध में ही अभियोक्ति की अभिव्यक्ति की योग्यता है, सामर्थ्य है, नहीं तो जैसे बालू में तेल है नहीं, तो कितना भी प्रयत्न तेली करें वह बालू से तेल निकाल नहीं सकता क्योंकि वहां है नहीं। ऐसे सुसुप्ति अवस्था में यदि बुद्धि का आत्मा के साथ संबंध नहीं होगा, बुद्धि और आत्मा का संबंध अविद्यमान होगा सुसुप्ति अवस्था में, यदि उसका अभाव होगा बिल्कुल, तो जागृत अवस्था में फिर आत्मा के साथ बुद्धि का संबंध हो नहीं सकता। जैसे बालू में तेल है नहीं तो उससे किसी भी प्रयत्न से निकल नहीं सकता तेल, ऐसे सोने मात्र से बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध नष्ट हो जाता, रहता ही नहीं बिल्कुल, अभाव होता यदि, तो फिर जगने पर बुद्धि के साथ आत्मा का संसर्ग अभिव्यक्त न होता। लेकिन बुद्धि संसर्ग की अभिव्यक्ति है कि नहीं जागृत में, तो ये जो बुद्धि संसर्ग की जागृत अवस्था में अभिव्यक्ति है वह बताती है कि पहले वो है, जो पहले से है वही अभिव्यक्त होता है। आकाश का पुष्प है ही नहीं तो उसकी कभी भी अभिव्यक्ति नहीं होती, कभी भी वो प्रतीत नहीं होगा, अनुभव में आएगा ही नहीं क्योंकि वो है ही नहीं। ऐसे सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि संसर्ग यदि आकाश पुष्प के तरह असत होगा, सर्वथा अभाव उसका होगा, तो फिर सो करके जगे हुए व्यक्ति का बुद्धि के साथ संबंध होता ही नहीं, लेकिन हो रहा है या अनुभव में आ रहा है, तो ये बताता है कि सुषुप्ति अवस्था में भी बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ विद्यमान है। तो ऐसे प्रलय काल में ये कहा जाता है ना कि धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, परमेश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई, तो कहा कि पूर्व कल्प में जीवों ने जो कर्म किए हैं उनका फल भुगवाने के लिए, पूर्व कल्प में जीवों के द्वारा किए गए कर्मों का फल जीवों को भोगने को मिले, इस उद्देश्य से जीवों को कर्मफल भुगवाने के लिए संसार परमेश्वर ने बनाया है। इसका अर्थ है कि प्रलय काल में जीव है और उनका किया हुआ कर्म भी है, और ये भी नहीं कि किसी अन्य ने कर्म किया और उसका फल किसी दूसरे को देते हो। तो हरेक जीव प्रलय काल में भी रहता है, और जीव में भेद किसको लेकर के, बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के, इसका अर्थ है बुद्धि भी उस समय है, लेकिन कैसी है, जैसे ग्रीष्म काल में ग्रीष्म ऋतु में वे सब बीज पृथ्वी में विद्यमान है, जो वर्षा ऋतु में पृथ्वी में जितने भी प्रकार के पौधे अभिव्यक्त हुए हैं, वनस्पति हो औषधि हो जो भी है, कितने प्रकार के पौधे उग जाते हैं, वो सब ग्रीष्म काल में पृथ्वी में थे बीज रूप में, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति और जो बीज के रूप में है नहीं पृथ्वी में, उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं होती, जो है उसी की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्त होने के बाद हम देखते हैं, अभिव्यक्ति के पहले दिखता नहीं है, इतना मात्र अंतर है, वो बीज रूप में है। तो इससे ये निकला कि इस कल्प में जितने भी जीव निष्पन्न हुए हैं वो पहले भी थे प्रलय काल में भी, और उनके कर्म का फल भुगवाने के लिए परमेश्वर ने उनको अभिव्यक्त किया है, ये संसार बनाया है। इससे निकलता है कि प्रलय काल में भी बुद्धि का संसर्ग जीवों के साथ बना ही रहता है, इसलिए वो यावद आत्मभावी है। जब तक अज्ञान रहेगा तो बुद्धि के साथ जीव का संसर्ग रहेगा ही, इतना मात्र अंतर रहेगा कि सुषुप्ति और प्रलय काल में अनभिव्यक्त बुद्धि संसर्ग रहेगा, अनभिव्यक्त बुद्धि के साथ संसर्ग रहेगा जीव का, और जागृत अवस्था में और स्थिति काल में अभिव्यक्त संसर्ग रहेगा, अभिव्यक्त बुद्धि के साथ संसर्ग रहेगा। बुद्धि की दो अवस्थाएं हैं, अभिव्यक्त अवस्था अनभिव्यक्त अवस्था। इसलिए सुसुप्त प्रलय यो सतह अस्य अभिव्यक्ति योगात, ये कहा। और इसी बात को समझाने के लिए दृष्टांत है प्रथम पद पुंस्त्वादिवत। तो जैसे पुंस्त्वादि होते हैं वे विद्यमान ही रहते हैं, लेकिन बाल्य अवस्था में उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती, और युवा अवस्था आ जाती है तो पुंस्त्वादि की अभिव्यक्ति होती है। बाल्य अवस्था में यदि पुंस्त्वादि न हो तो युवा अवस्था में पुंस्त्वादि अभिव्यक्त ही न हो। तो पुंस्त्वादि इनकी जैसे जागृत अवस्था में ही अभिव्यक्त अवस्था और अनभिव्यक्त अवस्था देखने को मिलती है, और एक देशी से स्वीकार भी करते हैं, जो उभय सम्मत होता है उसे दृष्टांत बनाया जाता है ना, जिसमें वादी विवादी दोनों एक मत हो, सहमत हो। तो पुंस्त्वादी जो हैं, वादी भी मानते हैं कि शिशु अवस्था में अनभिव्यक्त होता है, रहता है, लेकिन अनभिव्यक्त है, और जैसे ही अवस्था विशेष हो जाती है ये वादी, तो उस समय पुंस्त्वादी अभिव्यक्त होता है। ऐसे ही बाल्यावस्था के तरह है सुसुप्ति और प्रलय अवस्था, वहाँ बुद्धि अनभिव्यक्त है, और युवा अवस्था के तरह है सृष्टिकाल और जागृत अवस्था, वहाँ वो बुद्धि जो है अभिव्यक्त हो जाती है। ये पुंस्त्वादिवत दृष्टांत है। सूत्रस्थ पुंस्त्व शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि पुंस्त्वम रेतः, और पुंस्त्वादि में पुंस्त्व के बाद में जो आदि शब्द है उस आदि शब्द से ग्राह्य है स्मस्वादि, उसे कहते हैं आदिपदेन स्मस्वादि ग्रह। स्मस्रु कहते हैं दाढ़ी मूंछ को। तो ये शिशु अवस्था में विद्यमान रहते हैं पुरुष में, लेकिन अनभिव्यक्त रहते हैं, वो विद्यमान है उनकी अभिव्यक्ति नहीं है, और युवा अवस्था में स्मस्वादि अभिव्यक्त हो जाते हैं। और सूत्रस्थ अस्य शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि अस्य यानी बुद्धि संबंध से इत्यर्थ। अब इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य को देख लीजिए। यथा ये पुंस्त्वादिवत इस पद की व्याख्या कर रहे भाष्यकर भगवान, यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानानि एव बाल्यादिषु अनुपलभ्यमानानि अविद्यमानवत अभिप्रेयमानानि यवनादिषु आविर्भवन्ति न अविद्यमानानि उत्पद्यन्ते संधादीनाम अपि तद उत्पत्ति प्रसंगात। ये पुंस्त्वादिवत ये जो प्रथम पद है सूत्रस्थ, इसकी व्याख्या है तदुत्पत्ति प्रसंगात तक, ये पुंस्त्वादिवत प्रथम पद की व्याख्या हुई। कहते हैं लोक में जैसे पुंस्त्व यानी रेतः और आदि शब्द से ग्राह्य दाढ़ी मूछ आदि बीज रूप से बाल्यादि अवस्थाओं में विद्यमान ही रहते हैं, लेकिन उपलब्ध नहीं होते, विद्यमान होने पर भी उनकी अनभिव्यक्ति यानी बीज अवस्था होने के कारण अनुपलब्धि है, उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, अनुपलभ्यमान है, और अनुपलभ्यमान होने के कारण यानी अभिव्यक्त न होने के कारण अविद्यमान के तरह प्रतीत होते हैं, नहीं से प्रतीत होते हैं, बाल्यादि अवस्था में विद्यमान होने पर भी नहीं से प्रतीत होते हैं, अविद्यमानवत अभिप्रेयमानानि का अर्थ है। और जब यवनादि अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था आ जाती है, तो आविर्भवन्ति यानी अभिव्यक्त हो जाते हैं, और अभिव्यक्त होते हैं तो वो गृहित भी हो जाते हैं, उपलब्धि भी उनकी हो जाती है। कहते हैं न अविद्यमानानि उत्पद्यन्ते, जो बाल्यादि अवस्था में पुंस्त्वादि नहीं है यदि, तो वो अभिव्यक्त भी नहीं होगा। पुंस्त्वादि पुरुष वर्ग में बाल्य अवस्था में विद्यमान है और वह उत्पन्न हुआ यौवन अवस्था में, ऐसी बात नहीं, अपितु विद्यमान की ही अभिव्यक्ति है। इसे कह रहे हैं अविद्यमान की उत्पत्ति मानने पर अति प्रसंग होगा। अति प्रसंग बताते हैं कि संधादीनाम अपि तद उत्पत्ति प्रसंगात। संधादि कहा जाता है क्लीबों को, और उनमें भी और आदि पर से स्त्री वर्ग को, ये पुंस्त्वादि की आपत्ति आएगी, स्मस्त्वादि की, क्योंकि उनमें तो बाल्यावस्था में भी अविद्यमान है तो नहीं होते हैं। हाँ, तो अविद्यमान जो इनमें है संडादि में पुंस्त्वादि, उनकी अभिव्यक्ति युवावस्था में भी नहीं होती, जन्म भर भी नहीं होती है। ये दृष्टांत हुआ किस अंश में, कि सुसुप्ति अवस्था और प्रलय अवस्था में भी बुद्धि का संसर्ग विद्यमान ही है, अविद्यमान नहीं है, ये बताने के लिए दृष्टांत है। अब दार्ष्टांत को बताया जा रहा है एवं, सूत्र में दार्ष्टांत को बताने के लिए है अस्य सतो अभिव्यक्ति योगात्, उसका अर्थ कर रहे हैं कि एवं अयम अपि बुद्धि संबंध शक्त्यात्मना विद्यमान एव सुसुप्त प्रलययो पुनः प्रबोधयोहो आविर्भवति। तो सुसुप्ति अवस्था, ये जो बुद्धि का संबंध है सुसुप्ति अवस्था और प्रलय अवस्था में विद्यमान ही होता है। सतह का अर्थ कर दिया विद्यमान, और अस्य का अर्थ कर दिया बुद्धि संबंध, विद्यमान ही रहता है, और वह प्रबोध यानी जागृत अवस्था में और प्रसवयो यानी सृष्टि काल में आविर्भवति, अभिव्यक्त हो जाता है, और ऐसा मानना ही उचित है। ये कहते हैं आगे कि एवं ही एतत् युज्यते, एवं ही का मतलब सुसुप्ति और प्रलय अवस्था में विद्यमान बुद्धि संबंध का ही सृष्टि काल में और जागृत काल में संबंध अभिव्यक्त होता है बुद्धि के साथ आत्मा का, ये मानना ही उचित है। एवं ही एतत् युज्यते का अर्थ है, युक्ति से ये तभी सिद्ध हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि नहीं आकस्मिकी कस्यचित उत्पत्ति संभवती, किसी की भी आकस्मिक उत्पत्ति संभव नहीं है। अति प्रसंगात, आकस्मिक उत्पत्ति मानने पर अतिव्याप्ति हो जाती है, वो अतिव्याप्ति न हो, अति प्रसंग न हो। अति प्रसंग वही हुआ संडादि में भी पुंस्त्वादि की आपत्ति का, इसलिए मानना पड़ेगा कि जो विद्यमान वस्तु होती है उसी की अभिव्यक्ति होती है। हाँ हाँ, जो वादी को भी इष्ट नहीं है। इस प्रकार यहाँ तक अति प्रसंगात पद तक पुंस्त्वादि वत्तु अस्य सतो अभिव्यक्ति योगात, इस सूत्र की व्याख्या हो गई, सूत्रस्थ जितने पद हैं सबकी। लेकिन अभी दो वाक्य अवशिष्ट हैं भाष्य में, दो पंक्ति, दो ढाई पंक्ति है ना, वो क्या करेंगे उससे। तो पूर्व सूत्र में जो तद दर्शनात् पद है उसको ले आइए, इस सूत्र में भी पूर्व सूत्र में है ना, यावद आत्मभावित्वाच्च न दोष तद दर्शनात्। तो पूर्व सूत्रस्थ अंतिम पद की इस सूत्र में भी अनुवृत्ति आएगी, और वह पद बताएगा कि सुसुप्ति अवस्था में और प्रलय अवस्था में विद्यमान बुद्धि संसर्ग ही जागृत में और सृष्टि काल में अभिव्यक्त होता है। इसे श्रुति भी बताती है, ये तद्दर्शनात् पद का अर्थ निकलेगा। उस पद को ला करके इस सूत्र में यही अर्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि तद्दर्श क्या नाम दर्शयति च, दर्शयति का करता है श्रुति, श्रुति पद का अध्याय कर लो, वो करता है क्या बताती है, तो सुसुप्तात उत्थानम अविद्यात्मक बीज सद्भावकारितम। सुसुप्तात यानी सुसुप्ति अवस्था से जो उत्थान यानी अभिव्यक्ति होती है जीव की, जग जाता है तो सुसुप्ति से जागृत अवस्था में जो आता है जगता है तो कौन जगाता है उसे, तो कहते अविद्यात्मक बीज सद्भाव कारितम, आकस्मिक कोई कार्य नहीं होता, ये नहीं कि अपने आप ही नींद आई और अपने आप ही जग गया, वो जगाने वाला भी कोई ना कोई होगा, अपने आप कुछ नहीं होता, तो इसके लिए कहते हैं वो सुसुप्ति से जो उत्थान होता है, सोया हुआ व्यक्ति सोता ही क्यों नहीं रहता, उसे कौन जगाता है, तो उसे कहते हैं जगाने वाला है अविद्यात्मक बीज सद्भावकारितम। सुसुप्तात उत्थानम अविद्या आत्मक बीज सद्भावकारितम का अर्थ है अविद्या रूप जो बीज है उस बीज में बीज रूप से बुद्धि विद्यमान है और उसी से वो अभिव्यक्त होती है और इसे श्रुति बता रही है। वो श्रुति है कौन सी, कि सती संपद्य न विदु सती संपद्या महे इति, कहते हैं कि जीव प्रतिदिन सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म में एकीभूत होते हैं, ब्रह्म के साथ मिल जाते हैं, लेकिन अज्ञान रहता है, अज्ञान है वो बुद्धि की बीज अवस्था सूक्ष्म अवस्था अव्यक्त जिसको कहते हैं, तो सत संपन्न होने पर भी अज्ञान के कारण वे नहीं जानते कि हम सत संपन्न हुए हैं। यह वाक्य एक प्रकार से क्या बता रहा है कि सुसुप्ति अवस्था में अज्ञान है, न विदु शब्द से बताया गया अज्ञान, और वह अज्ञान ही सुसुप्ति की बीज अवस्था है, अनभिव्यक्त अवस्था है, और वो जो अनभिव्यक्त अवस्था है अज्ञान उसी से बुद्धि अभिव्यक्त होती है। और त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा इत्यादिना, त इह इसमें ते का अर्थ है कि जीवा जो जागृत अवस्था में सोने से पहले यदि व्याघ्र योनि में है और बुद्धि यानी उसकी अहम वृत्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई, यदि ऐसा मानेंगे पूर्व पक्ष के अनुसार सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि रहती नहीं बिल्कुल, तो सो करके जगने के बाद जो व्याघ्र था सोने से पहले वो कभी अपने आप को मनुष्य अनुभव कर ले, क्योंकि बुद्धि तो दूसरी आ गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। व्याघ्र सो गया तो जगेगा तो अपने आप को व्याघ्र ही अनुभव करता है, मनुष्य सोया है तो मनुष्य ही अनुभव करता है, जग करके सो करके मनुष्य शरीर में ही जगता है। ये क्यों होता है, तो ये बुद्धि वहां पर भी थी और अंतिम निश्चय के साथ अज्ञान में विलीन हुई थी वही निश्चय लेकर के प्रकट हो जाती है। तो ये जो दर्शयति च इसकी अवतरण टीका थी इसको देखिए थोड़ा। स्वापे बीजात्मना सतो बुद्ध्यादे प्रबोधे अभिव्यक्ति इत्यत्र श्रुतिम आह दर्शयति इति। नींद में बीज रूप से विद्यमान जो बुद्ध्यादि है उन्हीं की जागृत अवस्था में अभिव्यक्ति होती है इस अर्थ की निश्चायक श्रुति को दर्शयति च इत्यादि से भाष्कर भगवान ने बताया। वह श्रुति है सति संपद्य न विदु सत संपद्या महे इति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा इत्यादि ना। ये श्रुति वाक्य बता रहे हैं ऐसा। न विदु इससे बताया गया अविद्यात्मक बीज सद्भाव। ये कह रहे हैं टीकाकार कि न विदु इति अविद्यात्मक बीज सद्भावोक्ति सति संपद्य न विदु सत्संपद्यामहे इति। यह वाक्य सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि का अविद्यात्मक बीज रूप से अवस्थान बता रहा है। और ते इह व्याघ्रो वा सिंहो वा इत्यादि से बताया जा रहा है। एक प्रकार से वो पुनः उसी की अभिव्यक्ति को इसमें ते इह व्याघ्रो वा सिंहो वा इस वाक्यस्थ ते शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि ते यानी व्याघ्रादयः पुनर् आविर्भवन्ति इति अभिव्यक्ति निर्देश यानी जो सोया हुआ है जिस योनि के शरीर के साथ अभिमान करके सोया हुआ था उसी योनि में वो जग जाता है जीव। सुषुप्ति अवस्था में तो यद्यपि सोएगा तो मनुष्य को मैं मनुष्य हूँ ये भान नहीं रहता और मैं ब्रह्म हूँ ये भान भी नहीं रहता क्योंकि अज्ञान है दोनों का भी और व्याघ्र को भी अपने व्याघ्रता का भान भी नहीं रहता और सत का भी भान नहीं रहता। इसका अर्थ है कि उस समय बुद्धि जो है अनभिव्यक्त अवस्था में है बीज रूप से विद्यमान है और जब उत्थित होती है बीज अवस्था से कार्य अवस्था में आ जाती है तो फिर कार्य अवस्था में जिस को मैं के रूप में बुद्धि ने पकड़ा हुआ है वह उसी को मैं मान लेती है उसी का मैं के रूप में ज्ञान कराती है। इसलिए जागृत अवस्था में तत्वमशादी वेदांत वाक्यों से जिसको अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाती है वह जब सो करके जगता है तो अपने आप को मनुष्य के रूप में नहीं अनुभव करता किंतु सोने से पहले भी मैं ब्रह्म हूँ इस निश्चय के साथ सोया था तो जगेगा तो मैं ब्रह्म हूँ इसी निश्चय के साथ ही सोता है उसको सम्यक ज्ञान रहता है। बाकी को तो शरीरादि को ही मैं मान लेता है तो जिस शरीरादि को मैं मान रहा वहाँ जग जाता है आविर्भूत होता है। ये कहा कि व्याघ्रादय पुनराविर्भवन्ति इस वाक्य से अभिव्यक्ति को बताया गया यानी विद्यमान की ही अभिव्यक्ति होती है इसे बताने के लिए यह श्रुति भी प्रमाण है ये कहा गया। एक उपसंहार वाक्य है तस्मात् सिद्धम् एतत् यावद् आत्मभावी बुद्ध्यादि उपाधि संबंध इति। तो इसलिए ये सिद्ध हुआ कि जब तक जीव भाव है तब तक बुद्धि तथा बुद्ध्यादि उपाधि के साथ संबंध आत्मा का रहता ही है। बुद्ध्यादि उपाधि संबंध यावद आत्मभावी है। यह बात निश्चित होती है। इसलिए ये जो शंका की थी कि सुसुप्ति और प्रलय में बुद्धियादि नहीं है करके, इस आशंका का निराकरण कर दिया। और ये कहा कि सुसुप्ति अवस्था में भी बीज रूप से बुद्धियादि का अवस्थान ही रहता है, इसलिए यावद आत्मभावित तो बुद्धि संबंध में सिद्ध है, निश्चित है। और यावद आत्मभावित तो बुद्धि संबंध में सिद्ध होने से जब ये जो जीव के अभाव का प्रसंग या असंसारित्व का प्रसंग नहीं आएगा, कब तक? जब तक अविद्या है तब तक। सम्यक ज्ञान से अविद्या निवृत्त होने पर ही बुद्धि का संसर्ग मिट जाता है, तब जीव भाव निवृत्त होता है, शिव भाव की अभिव्यक्ति होती है। अब इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।